Esports del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa Esports al dia. Aquest espai que, com sabeu, cada dia aquesta emissora, Ràdio Mollet, us ofereix per parlar del món esportiu de la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest programa i que un dia més som en Francesc Rodés, el control tècnic, i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, què tal? Com esteu? Avui és dimarts, dia 11 de novembre. Nosaltres un dia més seguim al vostre costat, un dimarts més estem amb vosaltres per apropar-vos a l'esport de la nostra ciutat, a l'esport de Mollet del Vallès. I avui dimarts, com és habitual, ho fem parlant, doncs com no pot ser d'una altra manera, del bàsquet de Mollet del Vallès. En parlem i ens referim als recanvis Gaudí-Mollet, el primer equip de la nostra ciutat, perquè tenim bones notícies, com ja us vam avançar ahir en el nostre programa. Us vam dir que el recanvis Gaudí-Mollet ha aconseguit aquesta jornada passada el segon triomf d'aquesta temporada davant l'UGT Aragó, un equip que es troba a la part baixa de la taula classificatòria. Gràcies a aquest triomf, doncs, els nois de l'Excoma ocupen ara la 13a plaça a la taula classificatòria. D'aquesta qüestió i d'altres temes relacionats amb l'esport de la nostra ciutat en parlem avui aquí a Esports al dia. Així que ja ho sabeu, si voleu estar al dia, si voleu conèixer tots els detalls sobre aquesta informació i moltes d'altres, seguiu amb nosaltres perquè en un 3 i no res, obrim el nostre programa. Encetem el programa parlant de bàsquet i us expliquem que després de moltes setmanes per fi tenim bones notícies. El recanvis Gaudí-Mollet va guanyar aquest cap de setmana l'UGT Aragó. Us ho dèiem divendres passat, el partit d'aquesta setmana podria ser assequible pels molletans i finalment ho va ser. Això sí, els de Coma no es van fer amb el triomf fins al darrer moment. Els molletans van anar a remolc durant la primera part del partit i van arribar al descans amb un resultat desfavorable al marcador, que els posava a 11 punts per darrere dels aragonesos. A la represa, els d'Àlex Coma van sortir molt més concentrats i van destacar amb jugades ofensives molt encertades que van situar l'empat a 83 al marcador quan arribàvem al final del partit. Cal dir que el tant de l'empat va arribar a través d'una cistella d'Adam que aquest va fallar i que Pons va introduir amb un cop de dits per fer aquest empat a 83 just en el darrer minut del partit. Això va obligar a anar a la pròrroga i els molletans van continuar amb aquesta tònica positiva, acabant van de pròrroga amb un 14-16 favorable. D'aquesta manera, els de Mollet es van col·locar doncs, a dos punts per davant amb un resultat final de 97-99, que va possibilitar els de Coma fer-se amb la segona victòria d'aquesta temporada, una temporada que està sent molt complicada pels nois de la nostra ciutat. Cal dir també que en el partit d'aquest cap de setmana, els de Mollet també van tenir molts problemes per aturar David Valero, el millor del partit amb 33 punts i 7 rebots. Amb aquest resultat, els molletans es col·loquen en la 13a posició a la taula classificatòria pel que escala en posicions i deixen una mica més lluny la zona de cua d'aquesta taula classificatòria d'aquesta categoria EVA on, com sabeu, des d'aquest any juguen els d'Àlex Coma. Així doncs, aquesta és la situació actualment, aquesta segona victòria que possibilita veure amb més optimisme els propers partits de cara als nois de Mollet del Vallès. I sense deixar de parlar de bàsquet, passem ara a parlar de l'equip escolar de la nostra ciutat. Us expliquem que els nois de l'Escola Sant Gervasi ocupen aquesta setmana la 11a posició a la taula classificatòria d'aquesta segona catalana. Pel que fa a aquest equip, hem de dir que porta 8 partits jugats, 3 dels quals han guanyat, 5 han perdut, i que ara mateix acumulen 11 punts. El Sant Gervasi va jugar aquesta setmana contra un rival directe i va guanyar-lo sense massa problemes. Es tracta de l'Arenys, un equip que ocupa la 12a plaça a la taula classificatòria. El resultat final del partit que va enfrontar els de l'equip escolar de Mollet del Vallès amb els de l'Arenys Pòsit B va ser de 83-58, favorable als de la nostra ciutat. Així doncs, un partit amb bona sintonia, un partit amb un bon resultat que fa que els del Sant Gervasi es col·loquin en aquesta part mitja de la taula classificatòria. I abans de tancar aquesta secció dedicada a parlar de bàsquet, com sempre ens referim per últim al bàsquet femení de la nostra ciutat i us expliquem que les noies del Sant Gervasi, de l'equip escolar de la nostra ciutat, es troben aquesta setmana en la 10a posició i estan empatats a punts amb el Parets, el Malgrat, el Roses i l'equip al quart. Hem de dir-vos que ara mateix acumulen 10 punts i que aquest cap de setmana passat van jugar contra l'Augès Assalt i van perdre per 50-58, un resultat força ajustat. Recordem que el Salt és el líder d'aquesta categoria on juguen els de l'Escola Sant Gervasi i que ara mateix acumulen 13 punts. En aquesta mateixa categoria recordem que també juga el Franque a Club de Bàsquet Mollet, un equip que aquesta setmana va vèncer el Sant Joanenc, el 12è classificat. Amb el resultat d'aquest partit que va enfrontar les de Mollet amb les del Sant Joanenc va ser de 50-48. Ajustat però beneficiós per les de la nostra ciutat. I és que les del Franca acumulen 11 punts i ocupen la quarta posició a la taula classificatòria. Es troben a només un punt del Vilassanès i del Rubí i a dos punts del líder, que com dèiem és el Salt. I un darrer apunt del món del bàsquet perquè també us expliquem que aquest cap de setmana, concretament dissabte, es durà a terme una activitat relacionada amb el món del bàsquet a la nostra ciutat i aquesta activitat es durà a terme al pavelló de Planellador on doncs, entrena i juga el club de bàsquet Mollet de la nostra ciutat. Aquest acte és la presentació dels equips del club bàsquet Mollet que aquest any conformen aquesta nova temporada. La presentació d'aquests equips serà a les 6 de la tarda i finalitzarà al voltant de les 7 de la tarda. Es tracta d'un acte en el que a partir de 5:45 l'escola de bàsquet jugarà diferents partits i a les 6 es farà la presentació o pròpiament dita dels equips de base i a continuació a 7:45 jugarà el primer equip el seu partit de lliga corresponent a aquesta jornada. Així doncs tota una sèrie d'activitats que es donen a terme aquesta tarda d'aquest dissabte vinent en el pavelló de la Planellador per presentar tots els equips de base i els equips que formen part doncs, d'aquest club de bàsquet Mollet de cara a aquesta nova temporada que tot just ha començat fa pocs mesos. I abans de tancar el nostre programa ens referim a una darrera qüestió que també us comentàvem ahir dilluns i us expliquem que en aquest campionat, en aquest torneig de Mollet Auto de tenis taula, el tercer que es du a terme a la ciutat i organitza aquesta entitat, doncs us hem d'explicar que hi va haver un total de 63 participants i en les 4 categories que van dur-se a terme, en la que era fins a 12 anys van haver 7 participants i el guanyador va ser David Santos de Mollet del Vallès. En la categoria de 13 a 16 anys, hi va haver 19 participants i el guanyador va ser Arnau Pugent, de Sant Celoni. En la categoria d'adults individuals hi va haver 19 participants i Toni Sadé, de Barcelona, va ser el guanyador d'aquesta categoria. I finalment, en aquesta categoria d'adults, però en l'àmbit federat, hi va haver un total de 18 participants i Santi Garcia, de Mollet del Vallès, va ser la persona que va proclamar-se guanyador d'aquesta categoria. Va ser doncs un matí molt concorregut a la Princesa Sofia, on es van dur a terme les fases preliminars d'aquest campionat i les finals es van dur a terme a les instal·lacions de Mollet Auto a la tarda. Després de tot això, es va realitzar l'entrega de premis a càrrec de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i doncs va ser tot un èxit de participació, segons ens han explicat els organitzadors d'aquest torneig, d'aquest tercer torneig de Mollet Auto, i ja s'està pensant de cara al futur per organitzar l'any que ve la propera edició. Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dimarts. Recordeu, però, que tornarem amb tots vosaltres en només 24 hores, és a dir, demà dimecres a la mateixa hora de sempre, a 14:15 a Ràdio Mollet del Vallès. I demà dimecres parlarem d'altres temes relacionats amb l'esport molletà de la nostra ciutat. En concret, ens referirem a una empresa que s'anomena Vaidor Sala i que aquesta setmana passada va dur a terme una acció solidària entregant una sèrie de material esportiu a una ONG de la nostra ciutat per tal de fer arribar a l'esport i al futbol, concretament a doncs, aquelles persones que més ho necessiten. D'aquesta qüestió i d'altres en parlarem demà en el nostre programa, en els nostres minuts. Així que ja ho sabeu, tornem a ser aquí demà a 14:15. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.